यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2052 अनुसार 10 नवंबर 1995 को लगभग रात्रि 8 बजे देश नोक में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य अवसर का ठीक समय का अच्छा उपयोग करे तो उसकी सुगमता से है मुक्ति हो जाए। ये मौका है ना, मौका बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य शरीर मिल जाए तो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ। 84 लाख दूनी में एक मनुष्य शरीर, ये इतना दुर्लभ। और मनुष्य शरीर मिलने पर भी भीतर में कल्याण की, मुक्ति की, अपने उद्धार की इच्छा होनी दुर्लभ। और ऐसी इच्छा हो जाए तो फिर सत्संग दुर्लभ। श्री आदि शंकराचार्य महाराज ने कहा है, दुर्लभम त्रयमेवेत दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संशय। तीन दुर्लभ है, पहले मनुष्य बना और फिर अपनी मुक्ति की इच्छा और फिर अच्छे महात्मा मिलना। ये श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं। तो मनुष्य शरीर मिल जाए तो अपना कल्याण करना है, ये बात ही रखनी चाहिए। मनुष्य शरीर तो मिल गया, अब दो बात की रही। तो हर एक आदमी को, बहन भाई को, मेरा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ये बार बार जन्मना मरना नहीं पड़े। बहुत जन्मों से महान दुख पाते हुए हम आ रहे हैं और फिर भी यही काम हुआ तो बड़ी भारी गलती की बात है। मनुष्य शरीर मिल गया फिर जन्म मरण में जाएंगे। कहदा सगरा मूठ मिलखा तन पायो और भजो नहीं भगवान कमायो खायो खायो ने सोयो पशु रुकियो विशेष प्यार और आयो 84 भुगत कर फिर जावण में त्यार। तो मनुष्य मन होने के बाद में 84 जावण लिए लड़कों में जाने की तैयारी नहीं करनी चाहिए। मौका मिल गया ना, मौका समय चूक पुण्य का पछता ने का भरसा जब कृषि सूखा ने। मौका है, मौका बार बार नहीं मिले। भाई लोग बैठ जा आराम से, खड़े हुए बैठ जाए आराम से। तो मनुष्य शरीर मिल गया तो अपना कल्याण हो, ऐसा अपने को ठीक तरह बना लेना चाहिए। और फिर दो चीज अपने कर दोगे तो कोई न कोई ऐसे महात्मा का संग भगवान करा देंगे। तो एक चीज मिली हुई है, अब दूसरी चीज की तैयारी हमारे करनी है कि मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो। तो ये इच्छा है तो सही, परंतु ये मुख्य नहीं है। ये अच्छा नहीं हो तो वे तो आते ही नहीं, सत्संग आएंगे नहीं। क्यों आएंगे, क्या मतलब है सत्संग से? कोई रुपया मिले नहीं, कोई भोग मिले नहीं, कोई पदार्थ मिले नहीं, क्यों आओ? परंतु किस मुक्ति की इच्छा है तभी आते हैं। तो मुक्ति है, परंतु ये दो नंबर के है, एक खास चीज इच्छा नहीं है। तो इस इच्छा को बढ़ाओ, जैसे ये पौधा है इसको बढ़ाया जाए तो बड़ा वृक्ष हो जाएगा। ये बढ़ाना तो जल्दी बढ़ाना हाथ की बात नहीं है, अपनी इच्छा परमात्मा की प्राप्ति करनी अपने हाथ में है। और अपने जो न हो तो भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज ऐसी कृपा करो कि जिसमें हम आप में लग जाए, आपको भूले नहीं। ध्यान दो, ये बात बताता हूँ मैं, भाई बहन ख्याल कर इस बात पर। मिनट मिनट आधा आधा मिनट में कहते रहो हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, और नाम जप हरदम करता रहे। काम धंधा करता हुआ भी नाम जप करे, एकांत में भी नाम जप करे। नाम की महिमा बहुत है कलयुग में, तो वो करता रहे और मन मन से बीच में कहता रहे कि हे नाथ आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, ये बार बार कहता रहे, तो वो उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाएगी। भगवान कृपा करने के लिए हरदम तैयार है, उनकी कृपा निरंतर बरस रही है मात्र जीवों पर, नायर की जीवों पर भी, 84,000 जीवों पर भी, क्योंकि स्वभाव है उन्हें कृपा करने का, उनको कृपा करनी नहीं पड़ती। जैसे सूरज भगवान आते हैं तो उनको प्रकाश करना नहीं पड़ता है, हम लोग इधर सूरज का प्रकाश हो गया प्रकाश, वो तो प्रकाश आपसे आप हो रहा है, आदत ही है, वो सभी हो जाता है। इस बात से उसमें अभिमान नहीं है सूरज भगवान में कि मैं प्रकाश कर देता हूँ, दिन कर देता हूँ, रात खो देता हूँ, ऐसा कहना नहीं पड़ता है, बात लानी पड़ती, सदैव हो जाता है। ऐसे भगवान की कृपा हम सब पर स्वाभाविक है, तो हम अपना कल्याण करें ये इच्छा होगी तो इसको भगवान दृढ़ कर देंगे, बिल्कुल दृढ़ कर देंगे। इस बात से इसमें अपने विशेष आप नहीं है, विशेष परिश्रम नहीं है, विशेष इसमें उद्योग नहीं है, केवल यही बात, हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, ये कहते रहो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते रहो, और मन से हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो। थोड़ी देर नाम सूर्य भूल गए तो फिर जागृत होते ही हाँ हाँ भूल गया, गजब हो गया महाराज, अब आप कृपा करो महाराज, मेरे से तो होता नहीं, आप कृपा करो, और अपना निमित्त मात्र बन बन जाओ। बहुत वर्षों पहले एक सज्जन ने एक महात्मा को पत्र लिखा था, तो उसके उत्तर में एक कार्ड लिखा, बहुत पुराने जमाने की बात है, वो मेरे पढ़ने में मिला, बहुत बढ़िया बात लिखी थी उसमें, ये बात लिखी थी कि मिनट दो मिनट भी भगवान को भूल जाए तो उसे दुख होना चाहिए। उसे साफ लिखा कि जैसे वो भी बेटा और ब्याया हुआ और वो मर जाए उसको दुख हो, उतना दुख होना चाहिए, और उतना दुख तो ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा होना चाहिए। क्यों? कि लड़के छोटा है वो बड़ा बन जाएगा, तो वो पूरी कर देगा उसको, परंतु समय चलेगा खाली, वो पूरा होगा ही नहीं। आज परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवान के साक्षात दर्शन हो जाए, तो भी जो खाली समय गया उसकी पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि वो खाली ना जाता तो पहले ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती। वो घाटा तो हो गया हो ही गया, तो उसका दुख होना चाहिए। ब्याया हुआ परनाया हुआ वो भी बेटा मर जाए, मुख्य बेटा से पहले वाला, उसके जैसे दुख ऐसा दुख होना चाहिए, तो ऐसा दुख हो फिर भूल नहीं होगी। ये भूल किस बात पर है कि दुख नहीं होता, और दुख क्यों नहीं होता है कि संसार का सुख ले रहे हैं, जीने का सुख ले रहे हैं, मान का आदर का, भोजन का, सोने का, जल पीने का, आप उसमें मिलने का, संसार से जो सुख ले रहे हैं, ये सुख महान बाधक है। सुख आ जाए वो बाधक नहीं है, चाहना और लेना, सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, मेरे लाभ हो जाए, ये इच्छा और मिलने से खुशी होते हैं, ये बाधक है परमात्मा प्राप्ति में। तो याद ये तो इनको भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। बच्चा है वो माँ बिना रोने लग जाता है, मन खेल में लग जाता तो माँ को याद ही नहीं करता, इस तरह से सुख में लगने पर भगवान को याद नहीं करता। तो ये सावधानी रहने की, हे नाथ आपको भूलो नहीं, और नाम तुम करता रहे। ये खास बात है बहनों, देखो बार बार मिलना सुनना हाथ की बात नहीं है। एक एक सत्संग में एक एक बात आप करो तो भी आपकी बहुत बातें संग्रह हो जाएगी। तो ये बात आज से पकड़ दो, बस नाम और जो हरदम करना चलते प्रति राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रस रसना से रटबो करे हाथों पर अभंग राम दास उस संत का रामन छोड़े संग। कितनी बड़ी बात है, राम राम रटबो करे हाथों पर अभंग अभंग करता ही रहे, नींद आ जाए आएगा फिर राम राम करे तो उसका नींद में भी नहीं छूटता, नींद में ही होता है। रामदास उस संत का रामन छोड़े संग, जैसे वो राम जी को नहीं छोड़ता तो राम जी उसको नहीं छोड़ दे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे भजाम्यम, जो भक्त जैसे मेरे शरण होते हैं मैं उनको वैसे ही भजता हूँ। तो भगवान अपने को याद करते हैं, अपने भगवान को याद करते रहे, अपना काम ठीक करे भगवान के लिए, करेंगे नहीं करेंगे कैसा करेंगे कब करेंगे इस बात की जरूरत नहीं है। भगवान को याद अपने करते रहो फिर देखो कितनी मौज हो जाए, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, खुशी हो जाएगी। इस बात को याद रखो। तो ये बात काम में लेने की है। और नाम जप हरदम करते रहो, नाम जप में ताकत है, भगवान की तरफ आपको ले जाएगा। और नाम की महिमा अभी अपार है, चहु जोगर चहु श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कल विशेष अभिरुद्ध है, बेड़ा बेड़ा मोती नहीं बचे। भगत पर जो दिया जाए ना, अभी भगत है भगवान नाम रही है, रुत है उड़ी है। वर्षा आषाढ़ के में जेठ के महीने वर्षा हुए तो वो रुत है, अभी फागुन में तेत में वर्षा हुए तो रुत थोड़ी, अभी बाजू बाजू हो थोड़ी हो गई, वर्षा तो हो गई जमीन ही हुई रुत नहीं है। ऐसे अभार नाम भगवान के नाम रही रुत आई हुई है। अपना भाग्य जो इसमें जो हमारा जन्म हो गया, और फिर विशेष भाग्य की बात है जो राम भगवान की भक्ति की तरफ ले जाने वाला साहित्य प्रकाशित हो गया, गीता प्रेस में ऐसी पुस्तकें होगी, भक्तों के चरित्र मिलते हैं। पहले लिखते थे बड़ी मुश्किल थी, आज सुगमता से ये बात हो गई है, तो भगवान की कृपा बहुत विशेषता से हुई है। आज अगर मुक्ति की इच्छा हम करते हैं तो हमारे को बहुत सहायता मिलेगी, विशेष सहायता मिलेगी। और अभी गलती कर ले तो फिर मुश्किल है। मैंने आज सुना था ना वहाँ कि जो मौका चूक जाता है, मौके में गफलत करता है तो फिर वैसा मौका नहीं मिलता। जैसे मैंने आज कहा अन्न का दुरुपयोग तो अन्न नहीं मिलेगा, पानी की कल छोटी छोटी निर्द ऐसे ढोड़ देता है तो उसको जल नहीं मिलेगा। ऐसे ये मौका छोड़ दे ऐसा मौका नहीं मिलेगा, मौका को उपयोग करेगा तो ऐसा मौका फिर देंगे भगवान सावधान होने वाले को। तो ये विशेषता सावधान, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा को नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे कहते रहो तो उसका कल्याण जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, किंचन मात्र भी संदेह नहीं। इस वास्ते इसमें सावधान रहो, तुम करो भगवान का भजन करते रहो, चिंतन करते रहो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो। मित्र मन मन मन ही है, मन मन ही है, किसी को पता ही नहीं लगेगा और को। तो क्या ये जो इच्छा है ना परमात्मा की, ये विशेष हो जाएगी। जो सत्संग करता रहता है, चिंतन करता प्रार्थना है, उसकी इच्छा बहुत जोरदार हो जाएगी, तो महापुरुष भी मिल जाएंगे, तीसरी बात भी हो जाएगी, तो भगवान आप साफ कर देंगे। मनुष्य शरीर तो है ही, तीन में एक तो है ही अपने पास, एक इच्छा उसको प्रबल कर दो और तीसरी बात महात्मा मिल जाएंगे, कोई संत मिल जाएंगे। जेही कर जेही पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलतन कछु संदेहु, जिसकी हृदय से इच्छा है संत महात्माओं को मिलने की उसको भगवान मिल जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ऐसी बात बीती है आदमियों में, जिन लोगों की इच्छा है उनको सत्संग मिला है, मैंने देखी है बात, बड़ी दुर्लभ चीज उनको मिल जाती है सुलभता से, क्योंकि परमात्मा सबके माँ बाप है, तो वे निगाह रखते हैं भी सच्चा जिज्ञासु है, अरे उसको नहीं देगा तो उसको देंगे। माँ बच्चे का पालन नहीं करे तो क्यों क्यों नहीं है, क्या करेगी फिर माँ, ऐसे भगवान की बड़ी बड़ी कृपा है, तो ये मुमुक्षा जागृत करो, फिर संत मिल जाए बेड़ा पा। इस वास्ते से भगवान से प्रार्थना करते रहो और नाम जप करते रहो, नाम जप छोड़ो मत। जैसे कोई कोई नौका होती है साफ ऐसे सीधी, तो उस नौका पर बैठो, ऊपर क्या होता है रस्सा, उसको पकड़ दो, तो रस्सा पकड़े हुए जहाज पर बैठे हैं और धक्का जाए गिर भी जाए तो रस्से उसके नीचे उधर फिर डर जाएंगे। अब वो छूट गया तो फिर जयराम जी की जो नाथ पर बैठना तो भगवान को याद करना है, नौका पर बैठना है, नाम से ये रस्सा है तो नाम से छोड़े नहीं, वृत्ति जरूर आ जाते फिर आ जाएगी ठीक तरह से। नाम से सबल चलता रहे, भगवान का नाम है वो आपको परमात्मा पर लगाने के लिए बहुत ही सहायक है, सहायता करता है। ऐसे नाम जप करते रहो, भगवान से कहते रहो, ये युक्ति है बहुत बड़ी काम देख रहे। आप देखो संत महात्माओं ने इसको काम में लिया है और उनका लाभ हुआ है, तो आप भी लो अपने भी। जैसे व्यापारी है और जिसने व्यापार ने व्यापार किया नफा पाया है और वे कहते हैं ऐसा नफा होता है भाई, ये बताते नहीं कोई। राम नाम की संत दास दो अंतर धक धोण, आ तो गुप्ती बात है कहो बतावे कौन, क्यों बताएगा क्या मतलब। तो संतों ने वाणी में ऐसी बातें लिखी है, उन्होंने करके देखा है। चाख चाख सब छड़िया माया रस खारा हो, चाख चाख तुम चाखो मत, तो मैंने चाकर देख लिया, मैंने देख लिया खारा हिल जाओ मत, भगवान में लग जाओ। चाख चाख सब छड़िया माया रस खारा हो, नाम सुधा रस पीजिए छिड़ बारम्बारा हो। हमने भोगों को देख लिया, हम देख चुके उस दुनिया को, सब धोखे की सी टट्टी है, सुर बबूला आग हवा और कीतर पानी मिट्टी है। हम देख चुके इस दुनिया को, सब धोखे की सी टट्टी है, तो उन्होंने देख लिया हमारे, कहते कोई खाडो देख रहे खाडो है भैया, मैंने देखा हुआ है, फिर खाडो मत पड़ो दे, तो बड़ी सुगम बात है हमारे, ऐसी बात है तो धोखे में बताओ। ये भोग दिखते हैं, ये अच्छे दिखते हैं, पर ये आधे अंत में दुख देगा, धोखा देगा। गीता में लिखा है विषय इंद्रिय संयोगात यह तो दग्रे अमृत हो बो, विषय इंद्रियों संयोगात अमृत गिर रहे, विषमेवा परिणाम है विषमेवा, इसका परिणाम खोटा है। इस बार संत कहते हमने देख लिया, तो इसमें तुम मत मत करो, कितना इतना काम तो उन्होंने किया हुआ हमारे को बता दिया, कितनी बढ़िया बात हुई है। तो ये बात याद रखो, अपने सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ, राम नाम की अंतर दो अंतर तक दो, भीतर से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, अरे लगन लग जाएगी ना, फिर छूटेगी नहीं, फिर छूटेगी नहीं। अच्छी बात पड़े पड़ जाएगी, फिर क्यों छोड़ेगा। अरे हित आने तो पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी जानते हैं हित आने तो, वो थावड़े में उठ करके छाया में बैठ जाएंगे पशु, अपने लाभ की नुकसान बात तो पशु पक्षी भी जानते हैं, मनुष्य में विशेष ज्ञान है। इस वास्ते सावधानी से भगवान को पुकारते रहो, नाम जप करते रहो, दूसरी बात दूसरों को उपकार करो, हर एक सेवा करो। सेवा तब शुरू हो जाएगी तब एक जब किसी को दुख नहीं दोगे, तो पहले ये में धारण कर लो, हम किसी को दुख नहीं देंगे, किसी का पूरा नहीं करेंगे, किसी का अपकार नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, तो आपकी सेवा शुरू हो गई। जान जाए बात, मार्मिक बात है, किसी को भी दुख नहीं दोगे तो आपके द्वारा सेवा शुरू हो गई। आजकल के जमाने में दुख न देना भी सेवा है, पहला सेवा करने की सेवा था। गाड़ी में हम बैठे थे, गाड़ी में नहीं नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, तो वहाँ कोई नहीं नया कहे तो मन में होते भी भले आदमी है, आज इतने में भलाई होती है। इस वास्ते किसी को दुख नहीं दो तो बड़ी ठीक है। आज मुंह पर दुख देते थे मुख में, जब बीड़ी सिगरेट पी कोई फूंक दिया, एक संत ने बोला हमारा बीड़ी पीते हो ना भाई, हम तो नहीं पीते, पिला देते हैं लोग, कैसे पिला दे, गाड़ी में बैठे फू फू करे। हमारे मित्र थे वो कह रहे एंठोड़ो धुआं क्यों थो, एंठोड़ो क्यों थूक रहे, वो तो एंठोड़ो मुंह में ले थूक रहे, एंठोड़ो मारे में कहने क्यों खड़ा हो रहे, एंठोड़ो दूसरे औषधि पा दे। अब उनको होश ही नहीं कि मैं दुख दे रहा हूँ, ऐसा ही पीना नाक जले कांटो जले दुख में, ऐसा ने कुछ फायदा नहीं, थाने कुछ फायदा नहीं, फायदा ज्यादा दिन दुख दे थाने फायदा तो होंगे कुछ, थाने फायदा हुआ नहीं, तो ऐसा दुख नहीं रहे तो समझना चाहिए भले आदमी है, ऐसे कष्ट नहीं दे आज भलाई थोड़े सस्ती मिले आज भलाई, बुरा ही नहीं करना तो भलाई शुरू हो गई उसकी, कोई भलाई है। कोल किरातों ने कहा ना भलजी आदि को महाराज ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है, आपका भूषण पात्र बर्तन वस्त्र भरपूर पड़ा है हम मिल जाएंगे नहीं, हमारी बड़ी सेवा है, अरे अनुभाषण वसन सुनाई नहीं तो यह आज मन छोड़ते नहीं है, तो आज के जमाने में अभी भलाई है तो बुराई नहीं करनी भाई, किसी को बुरा नहीं समझना। आप ये बात करो तो वासुदेव सर्वम ऊंची से ऊंची स्थिति आपके आ जाए, ऐसी बड़ी बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये लगे हो ना तो लगे उनको लगना सो रहा है, अब ये पौधे लग गए तो बड़ा वृक्ष होना सुगम है, रक्षा करो किसी तरह करो, कितनी बढ़िया बात है। इस वास्ते भगवान के नाम का जप करो, भीतर भीतर ये नाथ मैं भूलू नहीं, और हरे का उपकार हो तन से मन से वचन से धन से, अपनी शक्ति है पद अधिकार है कोई मिला तो उसे दूसरा का हित कर दो, मौका है सज्जनो, ये मौका बार बार नहीं मिलता है, ये भगवान की कृपा से मिला है, इस वास्ते दूसरा उपकार करो हित करो। ते प्राप्त मंदी माम एवं सर्वभूत हित रहता, मात्र प्राणी के हित में रत होते वो भगवान को प्राप्त होते, तो पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, हल्का हित चाहो भला चाहो भीतर से, या मूक सेवा है गुप्त पुण्य होता है ना, गुप्त वो बड़ा भारी होता है, तो भीतर से किसी का अहित न हो हित हो जाए ये भावना कर दे तो आपकी गुप्त सेवा हुई है, खास भीतर की सेवा असली सेवा तो बहुत कल्याण करने वाली चीज, इस वास्ते किसी का बुरा नहीं चाहता। उमा संत की है बड़ाई, संतों में भी संत की बड़ाई है कि मंद कर जो करे भलाई वो बुरा करो तो भलाई करे, ये साधु स्वभाव है। विभीषण ने कहा कि तुम पिता के समान भले ही मोह मारा, आपने लात मार दी मार दी, मैं राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित तो भगवान के भजन से है, इस वास्ते ऐसे भावना हरेक के हित की रखो, और भावना ही भावना रखो तो अहित की क्यों रखो, भावना हित की रखो। कहते हैं सबसे मीठा बोलो फिर क्या बचने का दे देता, इनमें कुछ थका लगे है प्रीवा क्या प्रधान है ना सर्वे तुष्यंत जंतुआ, प्यारो बोलने से कुत्ते ही राजी हो जाए मन की राजी हो जाए, बचने का इसमें क्या दे देता करो, इसमें कहीं कंजूसी करो थका लगे के अच्छा बर्ताव करो प्रेम का बर्ताव करो खुश हो जाओ, एक देर देर करके देखो दूसरे को खुश देख खुशी हो जाओ, दूसरे दुख देख दुखी हो जाओ, उपकार है बड़ी सेवा है आपको, इनका सेवा है अरे बड़ी भारी सेवा है, उसके सुख में हमारी सम्मति हो गई तो हमारा पुण्य हो गया, अरे दुख में हम दुखी हो गए तो उसका दुख दूर हो जाएगा। किसी के घर पर जाओ किसी की ऐसी अचानक मृत्यु हो जाए जवानी मृत्यु हो जाए उस समय में आपके अगर आंसू आ जाएगा तो उसको शांति मिलेगी, दूसरे के दुख से दुखी होने पर वो सुखी होता है, ऐसे संतों का लक्षण है कि इस पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दूसरे को सुखी देखने पर सुखी दुख देखने पर, तो अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ेगा उसको, सुख तो आपको मिलेगा पर अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ेगा, किस वो जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है उसको, ये मार्मिक बातें हैं, काम में लगकर देखो, और अपने आप को मानो हम भगवान के हैं, सर भगवान के ही रहेंगे और भगवान मेरा है, हमें लेना नहीं है कुछ भी किसी से ही, भगवान को देना अपने आप को भगवान से ही नहीं लेना है अपने को देना है, अरे भाई भगवान को अपना देना है ये भगवान को असली लेना है, समझे भगवान से कुछ न चाहकर और भगवान को देना है ये भगवान को ले लेना है, दिखता है तो देना, ये यथाम प्रतिविधि भगवान के ही आप हो जाओगे तो क्या आपके भगवान नहीं होंगे, आप लेना नहीं चाहोगे तो भगवान की कृपा बहुत विशेषता से करें। एक सज्जन थे बहुत दयालु भगवान का भजन करने वाले, चिंतन करने वाले रात और दिन उस भजन में मस्त रहते थे। तो वो चले गए वृंदावन, वृंदावन से बिहारी जी के दर्शन को गए। तो दर्शन को गए तो बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए, लगते ये दर्शन सामने भगवान देखो ना सामने खड़े हैं, श्री विग्रह आप दर्शन करो। वो देखता है वो कुछ मेरे दर्शन नहीं होता, मेरे तो बिहारी जी के दर्शन नहीं होते हैं। कई आदमियों को कहा कि भामा देख तो देख तो सही कि मैं देखता तो हूँ दर्शन नहीं होते। तो एक दिन गया, दो दिन गया, तीन दिन गया, दर्शन नहीं हुआ। तो उसको बड़ी ग्लानी हुई कि दुनिया दर्शन करती है, मेरे को दर्शन नहीं होते, मैं बड़ा पापी हूँ, बड़ा दोषी हूँ, क्या करूँ कैसे करूँ। तो तीन दिन में दर्शन नहीं हुए तो एक दिन विचार करूँगा अभी जमुना जी में जा डूब जाना है, सबको दर्शन हुआ मेरे को दर्शन नहीं होते। तो महाराज वो रात्रि में चला, तो रात्रि में चल कर जाने लगा तो जमुना जी के जाने का रास्ता था, वहाँ रास्ता पर जो परिक्रमा करते हैं ना वृंदावन के, उस परिक्रमा में एक कोढ़ी बैठा, कोढ़ निकला हुआ परिक्रमा बैठा था। तो वो जाने लगा तो उस कोढ़ी ने पकड़ लिया, कोढ़ी कहता है मेरी कोढ़ दूर करो। वो कह रही मैं पापी हूँ भाई, मैं तो बड़ा पापी हूँ, भगवान ठाकुर जी मेरे को दर्शन नहीं दे रहे, तो मैं टोक के उड़ दे कि आपको दूर करना पड़ेगा। हट किया उसने, अरे मेरे को जाने दे भाई, मैं कैसे कि आप कह दो कोर्ट से दूर है, आप कह दो मेरे दूर हो जाएगा। अरे मेरे कहने से क्या हुआ भाई, मेरे में कोई शक्ति नहीं, मेरे में कोई भक्ति नहीं, मैं कैसे कह दू कि आप कह दो। बहुत तंग किया, मैं जा नहीं दूंगा। तो मैंने कह दिया भाई तेरी कोर्ट दूर हो गया, मैंने भी गई वाली आएगी उसे। तो समझे बात क्या है, बात के महाराज मेरे को भगवान ने दर्शन दिए सपने में और कहा तू वहाँ पर बैठ जा, जो उस दिन आने वाला है उसको पकड़ लेना, अगर वो कह दो तेरा कोर्ट दूर हो जाएगा। विश्वास तो मेरे को विश्वास भगवान पर है, भाई दूर हो गया। तो उसने देखा जी इतनी भगवान की कृपा है, तो आज फिर देखें दर्शन करने के लिए, अब नहीं सही पीछे लौट आए। अब उस दिन गए तो भगवान दर्शन हो गए। तो महाराज बात क्या है, इतना दिन मेरे को दर्शन नहीं दिया, आज दर्शन दिया, क्या बात है आज। तो चिंतन करता करता सो गया कि बात क्या है, मैं समझा नहीं। तो शुभ ने कहा कि तू मेरे भजन ही भजन करता रहा, तेने कभी मेरे से कोई बात मांगी ही नहीं, तो मेरे पर कर्जा चढ़ गया, तो मैं कर्जदार मुंह कैसे दिखाऊं। अब एक बात आई कि रिकॉर्ड दूर हो जाए, तो इसी से बात मांग लेना, तो मैं मुंह दिखाने लायक हो गया। एक तो मांगी बात कब से मेरे से, मैं कैसे देखूं, तो भजन भजन करते देता ही मेरे से मांगते ही नहीं, तो मैं कर्जदार हो गया। कितनी बिल्कुल बात है, तो भगवान से मांगना किसी से ही नहीं, भगवान से मांगे क्यों। अरे माँ से मांगने की जरूरत थोड़ी है, बालक माँ से मांगता है। अनंत माताओं में जो प्यार है वो भगवान का दिया हुआ है, इस बात से कहने की जरूरत नहीं। सूर्य भगवान कृपा करते हैं, दयालु है, कृपा करने वाले हैं, इस बात से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के मस्त रहो आप। धन शरण महाराज को निष्ठ करिए मौज, भगवान के चरणों में मौज करो, मस्त रहो। राम चरण संसार सुख दई दिखावे नाज, संसार सुख मत दिखाना महाराज, आप संसार का दुख सुख मत दिखाना। अब आस्ती बार सुख दिखाना दुख देगा, हाँ हाँ सुख मत दिखाना, संसार सुख दई दिखावे नौज, नौज दिखावे नहीं दिखावे, क्योंकि संसार सुख में आदमी फंसता है, और फंसता किसमें, बंधन तो यही है, सुख में भूल जाता है, दुख में सब सुमन करें और सुख में करे न कुए। तो इस बात जो सुख में स्मरण करे दुख काहे को होए, मैं सुख में भूल जाता आदमी। इस बात से कहते हैं धन शरणों महाराज को निस्दन करिए मौज, राम चरण संसार सुख दई दिखावे नौज, इसमें सुख में भूलता है महाराज। इस बात से कुंती ने वरदान मांगा कि वृद्धाश्रम सुंदर मैंने विपत्ति आती रहे महाराज, तो विपत्ति में आप याद आते हो, सुख में भूल जाते हैं दुख में आप याद आते हो। सुख के माथे सिर पड़ो, जो नाम हृदय से जाए बलियारी वह दुख की, जो पल पल नाम जप आए, जिस दुख की बलियारी है उस दुख की बलियारी है जो भगवान लगा दे दुख, कोई दूसरा भरोसा नहीं। एक आस और एक बगर एक आस विश्वास कोई संसारी सुख नहीं है तो उसको भगवान जल्दी मिलते हैं। तो ऐसे भगवान की सुना में लग जाओ सच्चे हृदय से, कितनी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात, कितनी ऊंची बात, कितनी श्रेष्ठ बात। तो भगवान उद्धार कर देते हैं, किस तरह से आपका कल्याण होगा इस बात को आप हम नहीं जानते, भगवान जानते हैं। आप केवल इच्छा करो तो कुछ ठीक भगवान कर देंगे। आपको हमारे पूरा पता नहीं कि हमारा कल्याण कैसे होगा, किस तरह करें। हे नाथ आपको भूलो नहीं पुकारो। तो ऐसा ढंग बताते हैं महाराज, आपको आश्चर्य आ जाएगा कि हमने ऐसी इच्छा की नहीं, ये कहाँ से आ गया भाई, ऐसा सत्संग कहाँ से मिल गया, ऐसे महात्मा कैसे मिल गए, आपको इच्छा जाएगा। हमें तो कोई विचार नहीं, हमने उद्योग नहीं किया, कुछ विचार नहीं है कैसे हो गया, केवल इच्छा, केवल। तो मनुष्य बना है और भगवान की प्राप्ति की इच्छा और महापुरुष संशय, ये तीन चीज दुर्लभ है। दुर्लभ चीज भगवान से मिलती है, दुर्लभ साध है ना, दुर्लभ साध सुलभ कई पावा, भगवान की कृपा से। इस वास्ते भगवान तरफ लगो, कोई भी पाप न हो जाए, ये हरदम सावधान रहो। सावधान सावधान करने से मनुष्य सचेत होता है। ऊंट पर बैठे हो, चलता हो, नीचे ऊंची जगह हो, सावधान सावधान कह दो, ऊंट सचेत होता है, पशु सचेत हो जाए महाराज ऊंट। ऐसी विलक्षण बात है, सावधान सावचेत, जैसे प्रलग्न के खबरदार खबरदार, राम नाम के मोर्चे खबरदार अंदर हो, चला जाए बेकुंठ में पला न पकड़े को, राम नाम के मोर्चे खबरदार अंदर हो, गलत नहीं हो, भूली नहीं हो। हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, आपकी बात आपके अधीन है, आपसे भी ज्यादा भगवान के अधीन है। अपने उद्योग से आप फैल हो सकते हो, और भगवान को तो फैल नहीं होंगे। हमारे साधु मिले थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी, ऐसी बढ़िया बात बताई, मेरे बहुत बढ़िया लगी। ये पुस्तकों में नहीं देखी मैंने, और संतों सुनी है, बहुत बढ़िया बात कही कि मैं सत्संग में सुनता हूँ, बढ़िया बात आती है, बहुत बढ़िया बात है। तो भगवान ने कहता हूँ महाराज अभी मेरे खजाने में रख देना, और मेरे को ये बताते रहना महाराज, ये याद कर देना, आप जमा कर लो, मैं भूल जाऊंगा, ऐसा रत्न मिला है कहीं, खो दूंगा, इस आपके खजाने में रखो, आपके खजाने में रखो, ऐसे भगवान से कह देता हूँ, तो मेरे को याद आती है भगवान की, कितनी बढ़िया बात बताई महाराज, आपके खजाने में रखो महाराज, मेरे को दे दिया करो, भक्त करो, मेरे को कह दिया करो, ऐसी बात विलक्षण। तो भगवान से कहो, अरे भगवान सब काम करने को तैयार, भगत का काम छोटे से छोटा बड़े से बड़ा भगवान करते हैं, और भगवान को आनंद आता है। ये माता है ना, बाल का मेला धोती है, स्नान कराती है, इनको सुख होता है, भोजन कराती है, सुख होता है, नहीं तो बाल का पालन हो गया, आफत हो तो कहीं छू दे, कहीं पेशाब कर दे, कहीं छती भर दे, कहीं तोड़ फोड़ कर दे, परंतु माँ है ना, उसको साथ आनंद आता है। ऐसे भगवान को आनंद आता है, धोबी होता है वो कपड़ा धोवे, जो मैला ज्यादा हो तो धोबी को उसमें आनंद आता है, कपड़ा मामूली तो धोने में आनंद नहीं आता। ऐसे भगवान पापों को धोने में भगवान को रस आता है, आनंद आता है। ये दयालु की स्वभाव, दयालु का स्वभाव है ये, जिसके बहुत दया होती है और दया का उपकार देखते हैं, दया का ऐसा प्रभाव देखते हैं तो उसकी दया उमड़ जाती है, बहुत विशेष दया होती है। इस वास्ते भगवान के तरफ से कभी निराश नहीं हो। मैं तो मेरो जाति वर्ण कुल हीन कहो जी कैसे तारोगे, मैं तो सबसे हीन कैसे तारोगे, और सबसे हीन तारण में जरूरत रहे, अच्छे आदमी तारने की जरूरत थोड़ी है। ऋषि के सत्संग हो रहा था तो शेर जी जयदयाल जी सत्संग करा रहे थे, तो एक भाई ने कहा कि महाराज हमारा आप उद्धार कर दो, महाराज हमारा कल्याण आप कर दो। तो शेर जी बोले वो अरुण बहुत खड़ा, अरुण जंगल है, अरुण घास होता है, पत्ती होती है, तो भाई उद्धार करें तो अरुषे का करेंगे पहले, तुम तो अपना उद्धार कर सकते हो तो तुम्हारा हम क्यों करेंगे, पहले करेंगे तो उनका कर, तो उद्धार अपना कर नहीं सकते, उनकी बारी पहली आवेगी, तुम स्वयं उद्धार कर सकते हो, तुम्हारी बारी पहले कैसे आवेगी। तो असमर्थ के बारी पहले आती है। दयालु होते हैं, जो नहीं कर सकता उसका उद्धार पहले करो भाई, बचाए कर नहीं सकता है, इन्हें ताकत नहीं है। तुम तो कर सकते हो और कमार के खाते हो, उसको मुफ्त में क्यों मिले? फिर बेचारा कोई कर ही नहीं सकता, पड़ा है रोगी है, उसको दो तो कल्याण करो, तो उनकी बारी पहले आएगी, तुम्हारी बारी कैसे आ जाएगी? तो ये बात है भाई, तो हम कल्याण चाहते हैं तो भगवान उसे ये था माम प्रपद्यन्ते तां सति भजाम्यहं हूँ। भगवान से बुरा काम मत करो, पाप का काम मत करो, अन्याय का मत करो। आजकल अन्याय कर रहे जी, ये परिवार नियोजन करते हो ना, ये बड़ा भारी अन्याय है, कोई मामूली अन्याय नहीं है। आप कोलायत में थे ही, कही तो थे ही, और कोलायत में मैंने पूछा एक प्रश्न में कि गर्भपात करना तो पाप है, परंतु परिवार नियोजन तो पाप नहीं है। आपको याद हो, मैंने कहा पाप का बाप है, पाप नहीं, पाप का बाप है। कि पाप का बाप कैसे हुआ? तो आपके यहाँ आने वाले जीवों को आपने आने बंद कर दिया, तो मनुष्य तो बनेंगे, वे बनेंगे महाराज आपके विरोधियों में, आपके विरोधियों में बनेंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, बढ़ रही है, वो बढ़ेगी। अरे वे बिना कारण तोड़ने के मंदिरों को, आपके ग्रंथों को बाढ़ देंगे। उनको पूछे रहे, मंदिर तोड़ने से तुम्हारा क्या फायदा और मंदिर रहने से तुम्हारा क्या नुकसान? हमारी पुस्तक रहने से तुम्हारा नुकसान क्या? यार बाल देने से तुम्हारा नुकसान फायदा क्या है? कोई जवाब नहीं। ऐसा काम करने वाला ज्यादा पनप जाएगा, और वोट का है जमाना, तो दशा क्या हो गई आपकी? गर्भ गया जो कोई बात नहीं, वो तो बेचारा एक का पाप हुआ, ये सब का बड़ा भारी पाप और अन्याय हुआ, आप पर अत्याचार होगा, ये पाप का बाप है। इस वास्ते नसबंदी कर देना और ये ऑपरेशन करा देना, संतृत निरोध करना बड़ा भारी पाप है। अब तो मैंने एक बात सुनी कि इसका विरोध शुरू हो गया है लोगों में, इतना दिन ज्यादा ख्वाहिश थी इस बात की, मेरा विरोध होना शुरू। अब मैं तो पहले से कह रहा हूँ वर्षों से ही, अब कृपा करो, ये पाप मत करो, ये अन्याय मत करो, बिल्कुल मत करो। देखो फिर आपको बड़े पाप से तो बचो कैसे, अगर कल्याण चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो कम से कम कल्याण कल्याण से बचो, पाप से तो बचो, कल्याण में लग जाओ। एक कहानी याद आ गई, एक सगा थे वे आया, तो सगा ठहर गया भीतर, बिचार चौपड़ा सामने छंदन छान रही, तो वही बात बारे में सुनी थी जैसी बात ही, तो आपस में गए क्या करूं, घेवर बनाओ, घेवर खीर है ये बढ़िया भोजन बनाओ सबके, तो खीर तो बनाओ है, परंतु तभी तो है ही नहीं, अब तभी बिना खीर कैसे बनेगा, घेवर कैसे बनाएगा, तो क्या करो, कैसे करो, लाडू बना दो, लाडू की सामग्री नहीं है, ज्यादा ही नहीं अपने पास में, बूंदा निकला ही कहा से, तो देखो भाई अपने यो करो कि शीरो बना दो, शीरो बना बात ठीक है, शीरो तो शीरो में बना पड़े कड़ा, उसे कढ़ाई चाहिए, खुरपा चाहिए, अब भी अपने घर में तो है नहीं, तो क्या करो, कि देखो गवानी रोटी ऊपर सीनियर सीने में घाल दू घी, अभी तो शीरो और क्या है, गहू है और घी है, चीनी वही शीरो है, और शीर मंगाई में ऐसा चीरे में पानी है, आटो है, घी है, चीनी है, और कैसे है? तो रोटी में चीनी खा दो, ऊपर घी खा दो, क्या बात ठीक है, अपनी ठीक है, तो क्या वह करो, अरे गेहू तो ले रही गोल नहीं, तो कहीं करा कि बाजरी रोटी है गुड़ दे दो, गुड़ भी गो नहीं घर में, तो अपने घी शुरू कर दो, खीरो कर जी मारता है, खीर शुरू तो कूटे तो नहीं बाजरी कूटे में बगत ना देगा ना कूट जाओ नहीं, तो अपने दलियो बना दो, दलियो बना जी मार दो, तो वे बोले बैठे बैठा कि सग्गा रे घर सग्गा आया, लग खेचा तान, राबड़ी से नीचे उतरा थाने इस देवरियान, कुरो पानी पा दो, लगड़ी के पानी पा दो, अन्न तो पेट में जाए, ऐसा कर जो गए, अरे की नहीं तो भगवान रो प्रार्थना करो, इस नीचे कर जाओ मैं दलियो नीचे कर जाओ, जो भगवान ने कहे आज बोलू नहीं, पाप नहीं करेंगे, अरे पाप नहीं करना है तो पेट तो अन्न से भरी जी के पेट में अन्न चलो जासी, ऊंधा ऊंधा क्यों चलो, सूटो नहीं चले तो बैठा रहो एक तरह शीतल शीतल, क्यों असर फ्राई करो, क्यों मोसर नहीं करो, बताओ कोई फायदा निकली इस बात से? अपने सीख से बैठे हो घर पर, तो ये पाप मत करो, अन्याय मत करो, क्यों आप मत करो? ये पहले सैकड़ों हजारों वर्षों से लाखों वर्षों से बात आई है, कभी सुनियो काम एक कुबदी करे, ज्यादा पाप ही पाप है, जो पाप ही पाप सूझे, जो नए नए पाप रहे कानून बनाए पाप ही करे, तो अपने सज्जनों बचो, आंधी आवे ने बच जाओ, पेड़ दे जाओ, टूट जाओ जो टूट गया, ऐसी आंधी में बच जाओ तो बच जाओगे, नहीं तो खत्म हो जाएगा। इस बार से पाप मत करो, अन्याय मत करो, अपने बचाओ, भविष्य को बचाओ। कई जगह ऐसी बात मैंने सुनी है कि छोरा दो था वो मर गया, माँ बाप को पानी पाने वाला नहीं है। एक सज्जन कहते थे गांव में इधर ऐसी हो रही है, हमारे सामने यही आई, एक महाराज मर दो ही छोरा है, ऑपरेशन तो करा लिया, एक छोरे कुत्ता काट गया, पागल को तो मर गया, अब इस पर कृपा करो, ये मरे नहीं, अब मैं कृपा करूँ, कृपा तो थे करी को नहीं, पहले बेचारा पहले दो ही देखा, कुछ बात कर ली। अकल है, इतनी तो अकल होनी चाहिए कि ये छोरा जो मरे को नहीं, आ रीत है, मरने की रीत नहीं है क्या? आपको याद है नहीं, मरने की रीत है, ऐसी एक पेट में मर जाए, जन्म था मर जाए, दिनों का मर जाए, महीनों का मर जाए, वर्षों का मर जाए, रीत तो है, थे जानो ही हो, या फिर दो सौ रुपया ऑपरेशन करा लोगे, जानता हुआ अंधा क्यों हुआ थे, सबने जानो ये थे। अब ऐसी है क्या, हम दो और हमारे दो, अब कहते हम दो एक और हमारे एक, क्या बात है? अब रुपया मिले, प्रोत्साहन मिले, दबा नौकरी नहीं रखेंगे हम, महाराज नौकरी एक आदमी मेरे को मिला था, उसको उसने निकाल दिया नौकरी से, उसने लालची करी और लड़ाई करी कि मेरे को माउन क्या है, क्या तुम ऑपरेशन नहीं कराया, तो ऑपरेशन करो नहीं करूँ तो ऑपरेशन नौकरी में क्या फर्क पड़ता है, ऑपरेशन कराया कोई काम ज्यादा करता है और मैं कम करता हूँ, क्या क्या बात है, जीत गया वो, रखना पड़ा उसको लड़ाई करने पर, विश्वास से धरो मत, निकाल दे भाई, सब नौकरी से जीव है, बिना नौकरी मेजियां देख लो, कोई नौकरी कोई बात नहीं, कोई खेती नहीं, कोई चाकरी नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई की वो तो काम चले, थर सामने जीवा नहीं वर्षों से, दस नौक में तो मैं बहुत वर्षों से आता हूँ, 2000 के बाद भी हो गया, 2000 से पहले आता हूँ मैं तो, 2003-04 में तो समझ गया था मैंने, यहाँ पर तो 50 वर्ष करूँ थर सामने देखते हुए, मेरे को ही फर्क पड़ गया साहब, धन नहीं धीनो नहीं नहीं रुपयो रोक, कि जीवन बैठा रामनाथ रामदास मान मेरे सब थोक, तो नौकरी से जीव जीवो, जीवे नहीं आदमी, कार्यता मत करो, प्यार तो पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले सी रघुवीर, आप भाई बहन सुनो, अपनी माँ के जब जन्म लिया तो दूध के लिए आपने हमने कोई उद्योग किया था क्या? दूध पहले तैयार होता है जन्म से पहले, जन्म होता है पीछे, ये सतुर माता है ना, पहला दूध होता है उसको पहले निकाल देते हैं, वो दूध है ना ठस देता है, कुछ कट जाता है कर रहा, उसको निकाल देते, वो छोरा मर जाए वो निकाल करे साफ दूध है तब पाते हैं, तो वो अड़िया निकालते हो तो पहले दूध पैदा हुआ है कि नहीं तो वो क्या ठस गया वो, तो पहले रचा पीछे रचा शरीर, दादू दुनिया बावली सोच करे गली, रोटी देसी राम जी दोपहर पहली, देसी कैसे देसी देसी का पता नहीं है, ऐसे होती है महाराज, बड़ी अलौकिक बात है, विलक्षण बात है, साधुओं को ज्यादा पता लगता है, क्यों पास में कुछ नहीं है मैन नहीं, उसको चर ला कर देते लो भोजन करो, एक साधु कहते थे वो, एक साधु वहां पर स्टेशन के इधर सिंगल के पास में कुटिया में वो रहते थे, उन्होंने अपनी बात बताई कि बाहर से आ गया मैं साधु तो हो गया, कभी भिक्षा ले नहीं गया, कभी मांगा भी नहीं, हमारे रोटी मिलती है, एक दिन भूखा था पिठंडे उतरा तो इतने मोटे मोटे लड्डू ला लो बाबा जी खाओगे, पूछे कौन थे भूखा हो नहीं है खाओ, वहां ठहरते थे सात चौक सुनाम जी महाराज रोजाना भोजन भेजते थे, मेरे सामने की बात है, सिंगल के पास में मुसलमानों की शाल है मसानों की, उन्होंने बैठे रहते थे, वो कहते थे मैं मांगना नहीं गया, कभी मांगा नहीं, रोटी मिलती है आज की वृत्ति होती है, तो राम जी सबको देते हैं, क्या उनसे मदद है क्या? तो भगवान देते इस बात है, ये धनो मत के नौकरी नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। अरे दो चार दिन भूखे रह जाओ तो मरते थोड़ी हो, और मर भी जाओ तो पाप क्यों करो? पाप के झूठ कपट बिना आज काम चले कौन है? तो झूठ कपट करके और ज्यादा दिन नहीं जी सकोगा। आप कहते नहीं झूठ कपट ज्यादा जी सकोगा, तो झूठ कपट बाद करने से वर्ष दो वर्ष अधिक जी जाओगे। अधिक जीओगे एक दिन ही जियोगे नहीं, बट आपकी बात हम मान लें कि पाप करने जी जाओगे। तो देखो सुनो ध्यान देकर मेरी बात, पाप करने जी जाओ तो क्या हुआ, आबार मर जाओ तो जब 5-10 वर्ष और जियेंगे तो 10 वर्ष पाप किया उसकी पोटली हल्की रहेगी, और क्या हुआ, चाहे आज मर जाओ 10 वर्ष के बाद मर जाओ तो 10 वर्ष के बाद मर जाओ तो पाप कर करके जियो 10 वर्ष तक, तो 10 वर्षों का पाप संग्रह नहीं हुआ, यही तो हुआ, और क्या हुआ, 10 वर्ष जी करके पाप की गांठी मोटी और ले करके पसे मराओ तो हल्का हल्का ही मर जाओ, बाहर हर जगह हुआ। बताओ आप नुकसान क्या हुआ, फायदा है, पाप करके पसे ही मरोगा तो ज्यादा पाप करके मरो कम थी पाप में से ही, हर जगह हुआ, मगर नुकसान तो है नहीं, तुम मरोगे नहीं। हम लोगों को देख लो, हम लोगों की बात आप कहो कि तुम तो पढ़े लिखे हो ऐसे हो, अच्छा मान लो। रामचंद्र जी के भगत की बात है, लाखों वर्ष बीत गए, उसमें शारदाओं कुतिया थी, उसने न्याय करवाया है, तो कुत्तों का वंश लाखों वर्ष जीता है, इनके क्या है बताओ, इनके खेती है, दलाली है, दुकानदारी है, व्यापार है, क्या व्यापार है, क्या जोड़ी बह गई, मांगे तो मांगे बह गया, कुछ बोल जिगर कुत्तों वंश चल रहे अभी तक, लाखों वर्षों रहे कुत्तों वंश चल रहे है। कहते परिवार नियोजन बिना मुश्किल होती, तो कुत्तों के परिवार नियोजन है, बिल्ली के नियोजन है, सूहों के नियोजन है, ऊंटों के नियोजन है, गधों के नियोजन है, घोड़ों के नियोजन है, किसके नियोजन है, ये बदत कितना बढ़ जाए, सूहने 5-5-7-7 बच्चे होते हैं, और कुत्तों के देखा है 5-7 बालक होते हैं, फिर 12 महीने होते हैं उनके, तो कुत्ता बढ़ गया घने घने सारा, अकल जड़ सड़ी है, कोई क्या पता, घाटो घाटो अकल रो है, सोचो तो सही, ये काम आपका हमारा नहीं है, ये भगवान का तुल्य है। एक समान वंश में ब्राह्मण ब्राह्मणों के साथ संबंध करते, छोरा छोरी का संतुलन चलता था, क्षत्रिय क्षत्रियों में प्रयास करते थे, संतुलन चलता था, अब सूर्य है जो कम हो गई, छोरा ज्यादा हो गया, अभी महेश्वर का वो सम्मेलन हुआ जैसलमेर में, 35 तो है सूर्य और 65 है छोरा, अब कहाँ ब्याह होगा, सूर्यों को मार दिया, कन्या की हत्या के कितना पाप लगे, वहाँ पाप लगता है, बच्ची है बेचारे विश्वास नहीं, तो बाबा जी जन्मती है छोटी सी है बेचारे उसको नष्ट कर दिया, अब बाबा लोग तो हमेशा क्या हो सी, तो बाबा जी तिल सो काटे उड़ेगा अभी भाई है, बहुत बड़ी आप बता भाई पाप से बचो, महान पाप है, मनुष्य की हत्या है, मनुष्य की जीता हो पैदा हुआ था नष्ट कर दिया मनुष्य की हत्या है, ऐसा हत्या मत करो, कृपा करो, किसी का भी जी मत दुखाओ, जी क्या दुखा, मार देना बच्चे पता नहीं आर्म में मार देना, आपने देखा कि नहीं साधु 4 महीना तक जैने फिरते नहीं, हम भी 2 महीना तक एक दिन फिरते नहीं, क्यों नहीं फिरते, कि जो उगता हुआ अंकुर है वो पैरों से धर जाएगा तो पाप लग जाएगा, इस वास्ते में फिरते नहीं, चलने फिरने वाले चुप रह जाते हैं, तो अंकुर है वो जो जड़ है वो भी टूट जाए तो पाप लगता है, और मनुष्य सबसे उत्तम है, उसको जान करके काट के तो मार देते हो, कितनी बड़ी भाई पाप की बात है, तो भाइयों बहनों सावधान रहो, पालन करो, गायों का पालन करो, गायों की रक्षा करना बहुत बड़ी भारी काम की बात है, आजकल गाय और हिंदू ये दो का तो नाश ही हो रहा है, नाश करने का 2 ही उपाय है, तो जीती ने मार देना, आगे जन्म नहीं होने देना, गायों को तो मार कर खत्म करे, हिंदुओं को पैदा नहीं होने देनी, खत्म करे, हिंदुओं की खत्म करना 2 ही रास्ता है, तीसरा रास्ता क्या करे, मन को मारे तो बुरा लगे, करो क्या, पैदा नहीं होने देना, आप ठीक है, तो सिनेमा में दिखा दिखा लोगों को बैठ की बात की, बस अब तो परिवार करना ही, तो कृपा कृपा नाथ ऐसा मत करो, और भगवान का भजन करो, सद्बुद्धि हो जाएगी, सत्शास्त्र पढ़ो, नाम जप करो, कीर्तन करो, अपने गांव की उत्ताल सप्ताह ये उत्ताल सप्ताह करो, नाम जप करो, कीर्तन करो। यह तमाशा किया था मैंने, 4 साल थे 5 साल। तो साल में क्या तमाशा, मैंने गली गली में कीर्तन होता था, जाओ तो मोहल्ले में जल्दी गली कीर्तन है, दर्शकों की बात है। तो ऐसे वो काम करो जिससे सद्बुद्धि पैदा हो जाए, भगवान की तरफ जाते ही प्रकाश मिल, जैसे सूरज के सामने जाते ही प्रकाश मिलता है और पीठ देते ही अंधेरा हो जाता है, छाया सामने आती है। तो थोड़ा भगवान सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट यज्ञ तब ही। तो सच्चे जैसे भगवान को पुकारो, यहाँ पर बूढ़ी बूढ़ी माताओं के कोई कोई मैं दर्शन किए, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सुबह शाम रात में दिन में कभी आप देखो, कई माताएं ऐसी थी बूढ़ी बड़ी दर्शनीय माताएं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। यहाँ संत हुए हैं, संत रहते थे बागोलाई पर रहते थे, गांव में रहते थे, आजकल साधुओं का काल पड़ गया, हमारे फसल चली भाई वही हो रही। एक साधु बाद साधु कम हो गया कि साधु ही कम हो गया, साधु साधुता कम हो गई, साधु पुणा ही नष्ट हो गया। इस वास्ते सच्चे हृदय से आप भगवान में लग जाओ तो बड़ो काम ठीक हो जाए, नहीं तो समय चला जाएगा, बीत रहा है समय तो जा रहा है, मौत नजीक आ रही है, बहम है आपको, हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। जितनी उम्र आ गई उतने तो मर गए भाई, 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष आपको आ गया, तो आपकी उम्र में से 50 वर्ष तो खत्म हो गया, 50 वर्ष तो मौत नजीक आ गई, अब बाकी कितना पता नहीं, मैं उम्र मर गए। इस वास्ते ये बहम मत को भी जी रहे हैं, मर रहे हैं, और मरने न मारे काला चंद सपेट गरीब में राख की ढेरी, क्या पता है कब मर जाएंगे। इस बात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान को भजन करो, ये पूंजी साथ चलेगी, लाखों करोड़ों रुपया कमाए लो, 1 करोड़ साथ चलेगी नहीं, यार भगवान का नाम लो 1 करोड़ पीछे रहेगा नहीं, सब साथ में पूंजी, असली पूंजी है। राम नाम का धन, नाम का धन बढ़ाते चलो, नाम खजाना बढ़ाते चलो, तो बढ़ाओ उसको, राम राम करते रहो और उपकार करो। 2 बात खास, भगवान को याद करना और दूसरों का हित करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, बड़े बूढ़े उनका, पशुओं का, बूढ़ों का, अपाहिज है, अरक्षित है, अंधे है, लुए है, लघु है, ऐसे है, गृहस्थ में रहते हुए जिनके घरों में अन्न नहीं है, बेचारे तक पा रहे हैं, कपड़ा नहीं है, तो उनके अन्न पहुंचाओ चुपचाप, किसी तरह से ही अन्न पहुंचाओ, वस्त्र पहुंचाओ, वस्त्रों का बूंद भी जगह में बक्सर बक्सर वस्त्रों का भरा रखो। और कई आदमियों के लज्जा निवारण के लिए कर्म, स्त्रियों के पास पूरा कपड़ा नहीं है, उनका कपड़ा पहुंचाओ, जिनके पास अन्न नहीं अन्न पहुंचाओ, गाय में घास नहीं गाय में घास पहुंचाओ, घर समर्थ हो ज्यादा है था खाने पीने से अधिक, तो वो अधिक दूसरों का है, इस बात जो अभाव करते उनका समर्थ उसको दे दो, उसमें पुण्य नहीं है, महाराज इनका ही है, हमारे पहुंचे तो हम खा ले, जो हमारे पहुंचा है वो दूसरों का है, इस तरह से हित करो। पर हित सर्वस्व धर्म नहीं भाई, पर हित बस जिनके मन में है तिनका जग दुर्लभ कसुना है, तो सबका हित करने का भाव रखो, अपने भाव उदारता रखो, जो अपना कल्याण हो जाए, भगवान राजी हो जाए, संत महात्मा राजी हो जाए, दुर्व्यसन छोड़ो। ये खराब जो है पेप्सी और आजकल जो ये आ रही है पान पराग, ऐसे ऐसे जिसमें बड़ी भारी अशुद्ध चीजें पड़ जाती, एक सज्जन गया पान पराग पड़ने वहां पर, तो ये छिपक लिया नहीं बिछोरा घर में, जो छिपक लिया गिलहरी या सुकोनी पड़ी होगा, करोगे पान पराग में देते हैं, ये ऐसी ऐसी देव कितनी बुद्धि भ्रष्ट होती है, और उसमें लिखा है स्वास्थ्य का नुकसान करती है, उसी में लिखा है ये तो राज से बंद है, ये तो करते हैं। और गायों को दूने में कभी आप सुई मत लगाओ, बहुत बड़ी भारी हत्या है, गायों का दूध सुई लगा भागे बड़ा बराबर खाओ उठे गाय को, इस तरह से तो गौ हत्या होती है ये कृपा करके पाप बंद करो और भगवान के नाम का जप करो। नारायण नारायण नारायण नारायण।